Thank you. چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ به چشم و گوش در این با نیست. به چشم و گوش در این با باز ondas de torbellino. Thank you. سوختم. جامی جامی به یاد گوشه مهراب می‌زدم. چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ فالی فالی به چشم و گوش در این با چشم و گوش در این بازش به سرده تو